إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندلو سواء في سنو درس عقيدة في رسالة بوجود التلقين والإعتقاد للصبيان والأولاد الشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى. تاي ني ورا ديك تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي جوروم نياريلو لاج بي مبوكي جوروم نياريلو لاج بي موم موي ما اعظم الذنوب وما اعظم شيء نهى الله عنه. الجواب الشرك. من لان موي بكار دي غنا ري بكار دي غنا ماك لان موي لي غنا ري تي لي بروم بي تبارك وتعالى تيري tontu ba mu ne mooy bokkaale. Mu mel ni mbind mi weesu ci juróom benneelu bind bi gisoon nañ digle bi gën a màgg. Borom téere bi waxoon na ni mooy tawxid. Nga gis kon tey mu dikk ak ñun ci bàkkaar bi gën a rëy, wareef bi gën a màgg, digle bi gën a màgg moo jàlloon. Tey mu dikk ak ñun ci tere bi gën a rëy, bàkkaar bi gën a rëy. Man sunu borom tabaraka wa taala li mu tere lépp ban mooy bi ci gën a rëy? Parce que tere yi ay ordre la, tere yi ay ordre la, dañoo gën a rëyante. Maa ngoog dafa am ay bàkkaar yoo xam ni ay bàkkaar yu rëy la, ay kabaayir. Maa ngoog léegoo-léeg yenn nusus yi di leen tuddee al muubiqaat, ay al muhlikaat, bàkkaar yi nga xam ne day alagaate. Al muubiqaat, bàkkaar yi nga xam ne day alagaate, day alag borom ku ca nekk. Tàbbi ca ma ngoog bu ca tuubul ba faatu ca aha. Kon gis nga bàkkaar yi noonee la demee, digle yi tamit noonu la demee. Digle bi jiitu bi njëkk gis nga. Nga gis tey fi tey ñu bëri tey boo leen laajoon lan mooy li yàlla njëkk a digle, dañ naan la julli. Loolu ñàkk xam képp. Waaye ku ne xam ne ni ponk l'islam nga xam ni juróom la, ba ca jiitu mooy ñaari baatu seede yi, comme ni mu rotee ci hadith Omar ak doomu Omar radiallahu anhu ak ñi nañ ci sahaaba yi. Loolu ñàkk a xam na. Te tey loolu moo wasaaroo tey boo fi doon laajte lan mooy digle bi njëkk, dañ naan la julli. Ñu bëri jàpp nañ ne l'islam ma nga tàmbalee ci julli, gis nga. Te fekk l'islam ma nga tàmbalee ci tawxid. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam xanaa xamoo ni bañ koy yónni ma nga toll ci ñeen fukki at ca Makka. Mu def ca Makka fukki at yoo xam ni ma ngay dox mission bi, gaa ñi di tuub di dugg ci l'islam, mu leen di jàngal di leen yar ci lan la nekkoon nag ñoom, ci la ilaha illallah, ndax boobu julli nekkagul farata. Bañ defee Makka fukki at ca la ko sunu borom riñaane daa di faratal julli. Ñu julli Makka ñetti at doog a gàddaay dem Madina. Kon gis nga fukki at yooyu yépp am na lu jiitu woon julli. Ña nga nekkoon ca ponk l'islam bu njëkk ba, ndax ca la doon woote doon ci yarte muy tawxid. Qulu la ilaha illallah tuflihu, wax leen la ilaha illallah ngeen defe. Kon ca tawxid nga nekkoon. Bu ko defee kon nañu xamee ba ràññee ne digle bi njëkk bi gën a màgg mooy tawxid, noonu it la ñu war a dikke pour mën koo xamee ne bàkkaar bi gën a rëy bakkaar bi gën a garaaw mooy bokkaale. Télé ak rajo yi nag ñu ci bëri boo leen di déglu dañ lay réeral, ndax am na loo xam ni sama nopp bii laa ciy gërëm du luñ ma ne tali ma ngoog yenn waaye la ci télé bi mu naan bakkaar bi gën a rëy mooy Njaalo, ñu kenn xamul gis nga ma ngoog. Alors que bakkaar ba gën a rëy mooy nga wutal yàlla ndend te fekk yàlla moo la bind ma ngoog, ndax mooy bakkaar bi nga xam ni sunu borom nee na ku ko deewaale du la baal. Képp ku deewaale bakkaaru bokkaale daje ceeg yàlla sunu borom nee na du la ko baal. Inna allaha laa yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Gis nga ko, mooy bakkaar bi nga xam ni day màbbal say jëf, ndax Njaaloo moom boo ci dajeeg sunu borom noonee la toll. Njaaloo sàngara yooyu yëpp ay bakkaar yu mag la, min kabairi zunub, waaye dañoo nekk taxtal machia ci suufu coobare borom bi tabaraka wa taala. Bu soobee borom bi mu jéggal la ko, bu soobee borom bi mu mbugal la ko, mais ak lum la ko mbugal mbugal du bakkaar yoo xam ne day tax nga sax biir safara. Gis nga ko, sunu borom dana la mbugal kéem bakkaar ba na mu toll mu génne la safara. Waaye bu dee bokkaale nag moom, innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu annaar wa ma lidhaalimina min ansaar. Sunu borom ne dëgg-dëgg ki bokkaale ak yàlla sunu borom araamal na ci moom àjjana, araam du dugg àjjana. Delluwaaye mooy fan safara, wa ma lidhaalimina min ansaar. Bokkaalekat yi duñu am ku leen wallu, duñu am ku leen dimbali. Kon gis nga bakkaar bu toll nii, bakkaar boo xam ni soo ko defee say jëf sippiku, maanaam say jëf mabb. Wala in ashrakta la yahbatanna amalu wala takunanna min alxaasirin. Sunu borom ne ko soo bokkaalee sa jëf yëpp day mabb te da ngay bokk ci ñu perte. Xam nga ni kii kay moo gën a rëy Njaalo, moo gën a rëy riba, moo gën a rëy sàngara, mooy bakkaar bi gën a rëy ci bakkaar yëpp. Ma ngo bokkaale moomu nag nga xam ni mooy bakkaar numéro 1, bakkaar bi gën a rëy, bakkaar bi gën a mag te musibaam àgg na ci, muy màbbal ay jëf yu baax yoo defoon mu màbbal ko, yàq ko complètement, détruire ko. Musibaam àgg na ci ki ko deewaale sunu borom du ko jéggal, musibaam àgg na ci ki ko indi yowmal qiyaamati sunu borom day araamal ci moom àjjana. Delluwaayam mooy safara, te fa lay sax. Baax na nit ki xam bakkaar boobu mooy ban bakkaar. Bokkaale moom ci tënk mooy li yàlla moom nga jël ko jox ko keneen, wala boog nga koy jox yàlla di ci boole keneen en même temps. Gis nga ko, loolu mooy bokkaale. Li yàlla moom nga dévier ko, dévier yàlla li yàlla moom. Xam nga yàlla dafa am loo xam moo ko moom ci ay jaamam, bokk ko kenn. Te boo xoolee sunu borom processus bi nga xam ni day fàttali nit ki principe boobu, maanaam am na loo xam ne yàlla kese moo ko moom, processus boobu processus la bu sunu borom wàccee ci suuf, mu nekk processus bu naturel. Maanaam sa pap ak sa yaay am na loo xamante ni ñoom képp ñoo ko am ci yow. Gis nga ma ngoog, sa papa ak sa yaay, sa borom kër, gis nga noonu lay demee. Loolee lépp daf lay fàttali bokkaale, daf lay fàttali tawxid, daf lay fàttali sa borom. Nga xam ni kon mbir yi du hasard. Lan moo tax processus bi mel nii? Nga xam ni kon hasard amul fi. Ay loolu ñuy wax naan ay big bang ak ay théorie de Darwin ak yooyu yëpp taxawul. Ak li ñu bëggee naxee africain yi nan leen ay l' Afrique berceau de l' humanité, ki njëkk a découvrir xawma benn australopithèque wala xawma l' homme de Neanderthal mi ngi tudd Lisi, ñu wan la benn golo. xam nga loolu aw xas la sax daal wala benn golo nag génnee seen benn golo nit ak golo luñ joxe mais malheureusement gis nga loolu ñu ngi ko jël di ko enseigner di ko jàngal sunu doom yi kat sunu doom yi di ko gëm moo tax da ngay gis ndeysaan léegi-léeg benn xale woo la ne la waa usas mais Coran bi li mu wax ne aadama la yàlla jëkk a bind par rapport ak scientifiquement quoi li ñuy wax naan ay ko sa waajur amel na la àq de ah waaw sa waajur amel na la àq waajur yi da ngeen di amel seen doom àq bu leen yaakaar doom rek lay amel àq est ce que wàccoo ngeen ak seen doom gis waaju ba ko hé ni ma sonne ci moom lan nga sonne ci moom xaalis rek nga doon def ci moom est ce que def nga ci moom pas-pas bu wér est ce que xool nga benn école bu baax boo xam ni dañuy jàngale pas-pasu islam bu wér di jàngale tawxid nga yóbbu fa sa doom mu fay jàng su fekkee yow mënoo ko jàngal est ce que xool nga mu leer na le école bi école bu baax la ci wàllu pas-pas bu wér am nañ ngëm yàlla bu set moom la ñuy jàngale am nañ tarbiya bu wér moom la ñuy def ci xale bi est ce que xool nga loolu yow fee nga ko yóbbu ñu koy jàngal naan ko ay nit ci golo la jógee du kenn xamul di ko dugal ci boppam ay théorie de Darwin di dugal ci boppam ay Big Bang du kenn xamul ah wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ah inni ja'ilun fil ardi khalifa ko koy Adam ah li mooy pas-pas bu set bu wér ah mango humanité bi yëpp kullukum min aadama yéen ñëpp ci aadama ngeen baw wa aadama min turaab te aadama sunu borom ni ko bindee ci suuf lii mooy pas-pas bu set pas-pas bu wér religieusement ak scientifiquement mais tey gis nga naxee mbaay bi nga xamante ni indi nañ ko tey muy pas-pas bu yàqu ñu koy forcé di ko jàngal xale yi seen pas-pas di ci yàqu yenn xale yi di ci ami doute yenn xale yi dañuy nekk sikki-sàkka dañuy màgg sax nekk ak sikki-sàkka boobu wala iyaazu billah te fekk parents yi ñooy responsable parce que ñoom ñoo bëggoon xale yi am diplôme pour mën a am xaalis pour mën a am nangam ak nangam ñoom xaalis rek la ñuy xool xooluñu àjjana xooluñu safara xooluñu pas-pas bu baax xooluñu pas-pas bu baaxul xooluñu ngëm yàlla bu sell ak bu set xooluñu ngëm yàlla bu tilim ak bu wérul ñoom loolu lijjante wuñ ko kon gis nga bokkaale wax nañ la mooy lan mooy nga jalgati ci wëlbati bi ngay wëlbati li yàlla moom di ko jëme ci keneen wala nga cay boole keneen di ko ci xaj-xajal pour dugal ko ci par exemple ñaan jaamu yàlla la suñ nee jaamu yàlla rek yàlla moo ko moom kon boo demee di ñaan bàmmeel bi kiñ fa suul naan ko may ma oto yow diw maa ngi lay ñaan nga may ma oto gis nga mangoo yaa ngi lan yaa ngi bokkaale yaa ngi bokkaale parce que kan lañ war a ñaan yàlla lañ war a ñaan yàlla moo ne ñaan leen ma may leen yàlla lañ war a ñaan yow nga ñëw di ñaan néew bi ñu suul ci biram ci biir bàmmeel kon tàbbi nga ci bokkaale kon gis nga bokkaale léegi nag xoola bokkaale ni mu bëree ci dëkku julit ñi ana ñaata bàmmeel ñoo fi nekk nit ñi di dem ci bàmmeel bi di sukk di raam di bërëm di darngu jël suuf si di diwoo après ñoo ñu ngay dégg ñu taxaw naan ñoom Abu Jahlit ñoo dofoon ñoo ñu ngay dégg ñu taxaw di reetaan indo yi naan xoola indo yi nag la ñuy jaaw yow nag yow mi bërëngu ci bàmmeel bi nag jël suuf si di raaye ka diwoo yow bu la indo bi di xool indo bi tam nga lay reetaan gis nga wallahu musta'an li ko waral nag mooy ñàkk a jàng rek ñàkk a jàng diine islam parce que nit ñi njàng muy génnee xaalis la ñuy xool loolu toujours ma wax la ko loolu ci esprit africain kese la mais tey àdduna bi béréb yi dox yépp ci mbiru àdduna kese ba ñuy jàng seen jubluwaay bu pour am xaalis déedéet seen jubluwaay mooy acquérir xam-xam détenir xam-xam tey gis nga avancé monde bi xoola Corée du Sud Corée du Sud demal Malaisie tey dëkk yooyu ay Sénégal ak Côte d'Ivoire ñoo leen rawoon xoola Japon Japon ndax recevoirul ñaari bombe atomique Hiroshima Nagasaki mais xool leen tey ndax bokkuñu ci dëkk yi nga xamante ni tey li ñu yor ci xam-xam mais xoole ñun biñ jàppee ne lépp wuti alal la, wuti dërëm, wuti koppar, ñu bàyyi xam-xam, négliger xam-xam, jël xam-xam di ko jëndee billet de banque. Billet de banque, fabrication kayit kessa, est ce que principe la boo xam ne yàggu fee ñëw. Loolu sax du alal, c' est des billets, c' est des billets de banque. Dañ ko wecceeg alal, jéem ko tollaleeg alal tout court. Kon gis nga ñu fexe kon yar sunu bopp, waaye yar gone yi ci pas-pasu l'islam, mooy pas-pasu alquran, maanaam li alquran jàngale ni nañ ko gëm. Mais xale yi bu ñu leen bàyyee yóbbu leen ci ay école wala jàngukaay wala bàyyi leen ak télévision bi wala waxtu mbedd yi, dinañ jot information boo xamante ni information boobu bu yàggee seen xol amul lu koy setal, day nekk pas-pas, te boobaa day nekk pas-pas bu wérul. Te pas-pas bu wérul moom jullit waru cee nekk, parce que dee ci musiba la yàlla ci àll musal. Ñu teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi jàllaw alaam, defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.